every day, yeah, yeah. Nostre programa de la Factoria dels 80. Salutacions, com no, de Rafael Corbí. Continuo al vostre costat per portar-vos més música i més vibracions. Èxit del 1994 amb Big Mountain, Baby, I Love Your Way. Són aquestes les cançons que a poc tornen a entrar també al nostre costat, perquè també la Factoria dels 80 ha de créixer una mica. Shayla E. and the Glamorous Life, i després una cançó de Jimmy Bohorn, que va triomfar també en el món de la música disco amb el Dance Across the Floor. Everybody knows from the corner. Ens recordem avui la factoria dels 80 amb Sheila Ead, amb el Glamorous Life, amb Jimmy Bohorn i el Dance Across the Floor, aquest tema tan ballable d'Alan Ross amb The Last Wall. Tracy Ullman ens portarà el Breakaway, un dels grans èxits nocturns dels 80. Go Go's també ens aportarà una de les seves cançons, un èxit del 1984, amb la cançó anomenada Hitch Over Hills, i una balada exquisida de les millors que s'han fet mai del 1990. Vuit amb Shania Twain i el seu You're Still the One. No.

Satisfaction amb Love and Passion, una satisfacció amb amor i passió. Duke Lake, el millor de l'Italo Disco, volum 2. Extraiem aquesta cançó d'aquest recopilatori que us portàvem. Estem amb el millor de l'Italo Disco ara mateix durant uns minuts. És el que compartim amb la factoria dels 80. Va ser la seva dècada glamurosa. KB Cups amb Dancing in the Dark, ballant a la foscor. I després, una altra de les bones cançons que ens arribaven d'aquella època. It's Sato, de Francesco Salvi. Tot això amb els propers minuts. con tutto quello che si sente in giro, proviamo a far cantare gli animali veri. Vai col gruppo! Bravo microfono! Esatto, adesso voi due! Siete caldi? Avete spostato la macchina? Anch'io! 1, 2, 3, 4! Esatto! Esatto! Maiale, state attenti alle parole, scandirle! Esatto, era la prima volta, mi sa che anche l'ultima. Il gallo, poi, mi raccomando, essere più chiari, perché anche il testo... Cerchiamo di capirci, tocca adesso il cavallo. The horse, poi sempre di corsa, d'accordo, ma cerchiamo di essere chiari. E vai! Ma questo qui è un cavallo ostacoli, non ho capito niente! Il cane, the dog, noi siamo amici, vero? Mi raccomando, il testo, il testo! Dai pesce, spiegaci, parla tu! Esatto! Yeah. tres ritmes musicals. En aquest cas ens hem acostat molt a l'actualitat amb una peça de copyright en la música de Imani, amb el Wiseman, amb el seu Peak Time Vocal. És una de les cançons que sorgien el 2008 dins el mercat en discogràfic i que per això avui l'hem recuperat, perquè crec que és una peça que veu bastant de la música dels 80 i l'he decidit incloure dins aquest programa. De tant en tant gent comentat que ho farien. I l'avion d'abans ens aportava a la peça anomenada One For You and One For Me, un dels clàssics de la música disco, un dels temes bàsicament de finals dels 70. Disco Salvi, en Salto, en Francesco Salvi, també ens havia acompanyat. És el moment d'acabar. Frogs in Spain serà el tema que farem servir amb el món de l'Italo Disco per acabar el nostre programa per aquesta setmana. Salutacions de Rafael Corbí, benvinguts, com sempre, una setmana més a la factoria dels 80. I ben trobats, espero que estigueu aquí en una propera edició acompanyant-nos. A reveure! Wow.